ตอนนี้ไปจะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิจารณาลงไปอีกเพราะกายคือตัวคนเรานี่นะเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี่หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วที่อธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงถึงเรื่องขันหาเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกในการสรุปไม่ให้ทิ้งหลังอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงถึงเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจแสดงถึงเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เป็น12อันนี้ต่อมาก็แสดงถึงเรื่องธาตุ18อายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลงมา3 6เป็น18ที่อธิบายมาแล้วนี่หัวข้อจดจำไว้เพียงย่นย่อันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปก็ไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปกับนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่รูปกับนามนี้เพราะรูปกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณแล้วพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือที่เฉยเรียกว่าอุเปกขาเวทนาทั้งหมดนี้แหละถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอหกข้อบางต้นไหนอธิบายตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสได้ค่ะนี่เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสเลยสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสไม่จะเกิดขึ้นตรงไหนแล้วค่ะนี่ลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์คือว่ารูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเราไม่เห็นตัวของคนเราแต่ละคนละคนหรือเห็นตัวของเรานี่แหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับเป็นกิเลสยังไม่ทันมีตัวกิเลสขึ้นมาสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อุเบกขาก็สักแต่ว่าอุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจำสิ่งต่างๆได้มันก็สักแต่ว่าจำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของมันปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณคือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอีกเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นกับสักแต่ว่ารู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นตัวกิเลสทีนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วค่ะนี่มีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยเฉยบ้างก็ยังไม่จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะลองคิดดูสิค่ะนี่เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดแยกออกเป็นสัดเป็นส่วน ให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสทั้งหมดเรื่องที่อธิบายนะยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสนะมันเกิดเวทนานี่นะตอนที่ว่าตะกี้คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ที่เรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาคือตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกลับกลัวง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญทั่วไปที่เรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันเนี่ยคือมันหาอะไรพัดตันคือมันหนีหนทางไปตันนั่นก็เลยหาคือมันปิดแค่ก่อนเนี่ยคืองมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนเนี่ยมืดๆอ่ะไม่มีทางออกแล้วก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หาอีกอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาไปเท่าไรมีจะปิดจึงเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดหมดทุกด้านทุกทางหาไปเถอะจะหาอะไรก็หาไปเถอะอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกเนี่ยใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตั้นหากับหาตันทั้งนั้นพระพุทธองค์ยังยอมสละในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละแล้วเปิดทางไม่หาไม่ตันแล้วคราวนี้เปิดทางออกได้เหตุนั้นกิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาออกจากไอ้เกิดจากเวทนานี้พอเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขัดแค้นเฉยๆก็โง่ซึมไม่มีความคิดนึกรู้สึกโง่ซึมนี่กิเลสมันเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องกิเลสได้ยืดแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อละครับยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอวิชชาในฝ่ายนู้นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเรียกอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปเงี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบรู้ละเอียดรู้สว่างรู้มืดรู้เหมือนกันรู้หิวกระหายอยากโน่นอยากนี้มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหลักที่ว่าหาตันและหาตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเวียนอยู่เท่านี้จึงว่าตัวที่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตามเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้รู้แล้วเปิดหนทางรู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดสงสัยอย่างเราเห็นสิ่งใดก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งได้จริงหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากดูอีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งนะไม่ทันจริงเห็นพอมัวมัวแล้วก็อยากดูแล้วไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นสักทีแต่เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าเห็นยังไม่ทันรู้ ยังไม่ทันหายสงสัยนั่นเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันหยาบๆคล้ายๆอย่างเงี้ยเอาสมมติว่าคนเห็นกันน่ะเห็นคนสวยๆล่ะผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงสวยๆล่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันเขารู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันแต่อยากดูไม่รู้จักตกกับจิตอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจิตเรียกว่ารู้มัวรู้ฟังอยากรู้ไปอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่ดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ในจำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ทิ้งเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็บอกนี่สวยจริงๆไม่ได้เห็นได้เพียงว่าสวยเท่านั้นยังเพ่งพิจารณาถึงความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมาจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายแล้วในบทต้นธาตุสี่ตัวของคนเราเพียงแค่ว่าธาตุสี่ธรรมดาธาตุนั่นน่ะธาตุดินน่ะดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุประชุมในคนน่ะจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนหินก้อนนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วพิจารณาเห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไม่จะหายต้องใส่เลยถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นเป็นธาตุดินคือน้ำไฟลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหายไม่จะหายต้องใส่ไหมใช่เราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่คงไม่อยากดูต่อไปอีกชัดแล้วค่ะนี่ก้อนทีนก้อนหรือจะพิจารณาซึ่งก็ไปนั่นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วๆไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่ไปกินกินเพื่อกินได้เป็นอะไรกระตกหลงก็มาบำรุงก้อนดินเนี่ยก้อนดินก้อนเนี่ยไม่ใช่บำรุงให้เฉยเลยดินที่เขาโป้กันเข้าให้มันโตขึ้นโตขึ้นอ่ะมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอโป้เขาเท่าไหร่ยิ่งเหม็นเขาเท่านั้นเองไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาโป้เขามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันพิษเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกเกิดสุภาพปฏิกูลอย่างที่พระท่านสวดกันอยู่อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละพุทธังปาทัตตราเบื้องบนแต่พุทธเจ้ามาอโทเกตสามสังขารของกายได้ไปผมลงไปตาจาปริยันโตมีอย่างมีหนังหุ้มอยู่ที่ที่สุดรอบปุโรนานาประการสาอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไล่ไปที่ขานี้เจสาโลมานาขาตาตาตาโจไล่ไปตรงนี้แล้วในตัวของไม่ได้กุลโสโครกันเราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นน่ะอย่าไปพูดกับคนอื่นเลยตัวเราเองก็ยังรู้สึกว่าเหม็นสาบจิตตาอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนนี้มันแตกเพื่อนถ้าหากเราไปพิจารณาเห็นก้อนดินก้อนนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วใครจะอยากไปดูต่อไปดูชัดแล้วอ่ะมันเป็นของอย่างนั้นเนี่ยมันก็หมดเรื่องหายสงสัยมีความรู้ของพระพุทธเจ้ารู้เนี่ยรู้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดนั่นคิดจากความรู้ของโลกที่พากันรู้จึงว่าการรู้อย่างนี้แหละเป็นวิชาที่อธิบายจำแนกแจกจ่ายมาตั้งแต่ต้นมาก็เพื่ออยากจะให้รู้อย่างนี้เองให้เข้าถึงหลักวิชานี้เองแต่นี้จะอธิบายถึงเรื่องอวิชชา เมื่อรู้ไม่เห็นตามไม่รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันไม่หมดสงสัยไม่หมดสงสัยก็เป็นเหตุยืดยาวแล้วท่านตามหลักที่ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้นั่นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี้พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะสังขาราก็พูดถึงเรื่องจิตโดยเฉพาะอวิชชาปัจจยาสังขาราเมื่อไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณังเมื่อสังขารมีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็เกิดนามรูปจะเข้ามารับขันธ์ห้าของเก่านั่นแหละรูปกับนามของเก่าแล้วก็เกิดอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะแล้วก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาตัณหาอุปทานไปยืดยาวนี่พูดถึงเรื่องจิตอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในเรื่องคำพีในทางพุทธศาสนาท่านว่าถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องอวิชชาตรงนี้คนเราที่จะมาเกิดท่านพูดถึงเรื่องจิตปฏิสนธิจิตขณะหนึ่งซึ่งจะมาเกิดในครั้งแรกจิตที่มันก้าวจากนี้จะไปสู่ก้าวอื่นเหมือนกับก้าวของเราเนี่ยอย่างว่าเรามีคลองหนึ่งเล็กกว้างประมาณสักศอกหนึ่งแล้วเหยียบอยู่ริมฝั่งทางนี้ริมคลองทางนี้แหละเราก้าวจะไปสู่ริมคลองทางนั้นเรียกว่าสนธิขณะจิตขณะนั้นเรียกว่าสนธิขณะคือมันไปต่อกันนะขณะจิตที่จะไปต่อกับฝั่งนั้นเรียกว่าสนธิขณะสนธิขณะนั้นเรามาพิจารณาดูเฉพาะในตัวของเรานี้ก็แล้วกันอย่างว่าเวลานี้แหละเราทำความสงบเฉยอย่างนี้แหละมีจิตขณะหนึ่งซึ่งมันจะก้าวไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งเช่นได้ยินเสียงอะไรวูบป้าบขึ้นมาได้ยินเสียงอะไรแวบแวบขึ้นมาอย่างนี้เราอยากไปฟังเสียงนั้นขณะที่มันออกจากความสงบเนี่ยจะไปฟังเสียงที่มันแวบขึ้นมาในหูนะอันนั้นเรียกว่าสนธิขณะขณะเนี่ยขณะให้ไปเกิดนิดเดียวดอกแต่มันเป็นเหตุให้ไปเกิดได้อาการที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรต่างๆไม่มีตนมีตัวขณะจิตอันนั้นแหละที่ไปเกิดครั้งแรกแท้ๆทีเดียวคราวนี้เมื่อไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์นั้นมันมีหลายอย่างอย่างเกิดเป็นสัตว์บางพวกเกิดในไข่เช่นเป็นไข่ไก่บางพวกก็เกิดเป็นตัวคือเช่นงูเช่นควายและสุนัขทุกก่อนนี้เป็นต้นหรือเป็นคนอย่างนี้เรียกว่าเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในครรภ์บางพวกนั้นเกิดพุทธขึ้นมาเลยคือเป็นตนเป็นตัวเข้ามาเลยท่านกล่าวถึงเรื่องพวกเทพทั้งหลายเช่นว่าตายอย่างนี้เราไม่ต้องมีพ่อให้แม่ละถ้าเกิดเป็นผีเป็นพูดผีปีศาจไปตกนรกหรือไปเป็นเทพบุตรเทวดานั่นแหละท่านเรียกว่าอุปปาติกะบางคนไปเกิดในที่สกปรกโสโครกด้วยประการต่างๆในที่สกปรกเรียกว่าสังเสริฐะจิตตัวนี้แหละอันจิตที่มันก้าวไปเนี่ยเป็นตัวแรกที่จะไปเกิดก็ก้าวเท่านั้นแหละถ้าหากผู้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจท่านมีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดตัดไม่ให้จิตตัวนั้นก้าวกายไปคือเรารักษาจิตอยู่ทุกวันเนี่ยพากันทำความสงบไม่ให้มันคืบไปอยู่ด้วยความสงบทำความรู้เท่าอยู่เห็นโทษในเรื่องที่เราจะก้าวไปนะแล้วก็เห็นโทษในการที่เราอยู่นี่เห็นโทษทั้งหน้าทั้งหลังปล่อยวางตรงนี้อันนี้เรียกว่าตัดกระแสจิตไม่ให้มันก้าวไปเกิดอันนี้ขณะจิตเตรียมไปเกิดขณะยังไปเกิดแล้วค่ะนี่ม มันไปเกิดมันต้องไปเกิดในธาตุ4ยาไปเกิดในครรภ์ที่ว่านี่มันต้องมีธาตุ4อยู่ในที่นั้นอธิบายครั้งแรกนั้นท่านอธิบายว่าเกิดจากกาลระสัมภวธาตุทั้งฝ่ายบิดามารดาผสมกันเรียกว่ากาลระเห็นของเหลวๆละเอียดที่สุดปฏิสนธิจิตตัวนั้นน่ะที่มันไปเกาะอยู่ในที่นั้นไม่มีปรากฏเลยต่อจากนั้นมาพอดีมีปฏิสนธิวิญญาณไปยึดอยู่ตรงนั้นแล้วอัมพุทธะคือมันแปรสภาพอันน้ำที่เป็นของเหลวๆและของที่ละเอียดนั้นมาเป็นเหมือนกับน้ำล้างเลือดแล้วก็ต่อแปรจะมาเป็นคณะมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นเปสิคือมาเป็นปุ่มมาเป็นปัจจขาหาแห่งอันนี้ว่าถึงเรื่องปฏิสนธิจิตที่ก็เกิดมันมาเอาธาตุ4มาเป็นตนเป็นตัวมาฟันเป็นลูกมาเป็นก้อนเป็นกลุ่มขึ้นมาเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้จิตในขณะใดถ้าหากว่าเรารักษาคุ้มครองไม่อยู่ยังเห็นดีเห็นชอบนักอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วก็เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นนี่แหละมันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นแหละตามตำราที่เขาพาในสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพากันจับตัวจิตมีหลายอย่างมีสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเขาคิดอยากจะจับจิตมันเป็นตัวยังไงเวลาคนจะตายเขาแก้วมาครอบหัวครอบศีรษะไว้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสีเหลืองลอยไปเขาเลยถือว่าจิตของคนเนี่ยคือเป็นตัวเหลืองนี่พวกพลังมันอาจจะเป็นแก๊สหรืออะไรหนึ่งซึ่งมันเวลาคนดับแล้วธาตุแตกเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นว่าธาตุไฟมันดับมันเย็นแล้วมันธาตุไฟที่มันดับนั้นมันอาจจะลอยออกไปมันยังเหลือแต่ความเย็นมันเหลือแต่ฐานน้ำเพราะพลังเขาอยากเห็นตัวจิตเขาเลยคิดเอาแก้วมาครอบไว้ไอ้เห็นงั้นเขาถือว่าเป็นจิตใช่นานๆนะเข้าก็เลยความเชื่อนั้นก็เลยหายไปเขาหาวิธีที่จะจับจิตถ้าหากจิตมันอยู่ในแก้วแล้วมันไม่ต้องไปเกิดเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนก็เอาใส่แก้วไปแล้วก็ไปเกิดใช่ตรงนั้นเอาไปซุกเข้าในท้องเพชรท้องไก่ท้องงูท้องผัวทุกท้องคนแล้วไปซุกไว้ในท้องคนมีคนรวยแล้วก็หมดเรื่องนั้นไปท่านถ้าจับจิตได้อย่างนั้นก็ลองคิดดูสิแล้วนั่งอย่างนี้แหละหากว่าเราจะเอาแก้วมาครอบมดทุกคนนี่แหละเราจะออกไปได้ไหมจะออกไปดูกรุงเทพคุณไปเที่ยวเมืองก่อนยังจันจะได้ไหมก็บอกว่ามีอะไรครอบอยู่อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้า ในทางพุทธศาสนาทั้งหมดจิตไม่มีตัวมันเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกไม่ใช่มันอยู่ที่บนศีรษะและไม่ใช่มันอยู่ที่สมองพวกพลังก็ถือมันอยู่ที่สมองเขาจะไปครอบที่หัวแต่มันมีความรู้สึกในทั่วไปทั่วทุกแห่งทุกคนไปตัวความรู้สึกอันนั้นแหละตัวจิตคือความรู้สึกประสาทที่มันให้เกิดความรู้สึกอันนั้นเพียงแต่ว่าสำนักงานเข้ามาต่างหากเช่นที่สมองเขาเรียกว่าประสาทไปรวมไว้ในที่นั้นเรียกว่าสมองประสาทของให้เกิดความคิดความอ่านอะไรต่างไม่มีที่จิตที่สุดไม่จบเหมือนกันเขาเรียนไม่จบเหมือนกันในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่ตามไม่รู้ตามเป็นจริงจึงเป็นเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายยังไม่รู้แล้วรอบที่สี่ดังอธิบายมานี้อันนี้อวิชชาตัวนี้แหละ มันเป็นเหตุให้เกิดสังขารต่อไปสังขารที่นี้นั่นหมายความมาถึงว่าอวิชชาเมื่อมีความรู้แล้วเมื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริงดังอธิบายฟังมาแล้วมันจะต้องมาเกิดคือจะต้องมาปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเรียกว่าสังขารคือรูปสังขารคือมาก่อเป็นตนในตัวเขาเรียกว่ารูปสังขารท่านหมายสังขารตัวนั้นสังขารปัญญาวิญญาณังเมื่อเกิดสังขารแล้วก็ตัววิญญาณตัวเก่านั่นแหละพูดซ้ำอีกวิญญาณตัวนั้นแหละมันมีความรู้สึกแต่ข่าวนี้เมื่อตัวจิตเข้าตัววิชาตัวน่ะตัวอวิชาก็คือตัวสังขารคือตัวจิตตัววิญญาณตัวนี้แหละที่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมก็เลยเรียกว่าเพียงแต่ว่าวิญญาณและครั้งนี้อันตัววิชานั่นก็คือวิญญาณตัวนี้แหละมันไม่รู้เท่าเข้าใจตามจริงปัญญาไม่เกิดมันเรียกตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัววิชาถ้าหากว่าเกิดความฉลาดเฉียบแหลมรู้แจ้งขึ้นแล้วตัววิญญาณในตัววิชาตัวนี้กลับในตัววิชานี้กลับเป็นวิชาเหตุนั้นวิญญาณตัวนี้เนี่ยยังไม่ทันรู้แจ้งพอมีสังขารนั่นก็มาครองในสังขารคือก้อนนั่นแหละอันนี้ว่าสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณปัญญานามรูปังมันก็ถูกแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมีทั้งรูปทั้งนามเลยตรงนั้นเมื่อวิญญาณสังขารมีแล้วก็มีทั้งรูปทั้งนามเลยนะวิญญาณปัญญานามรูปังเนี่ยเป็นนามรูปแล้วเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาแล้วเป็นนามเป็นรูปแล้วก็เป็นอายตนะแล้วค่ะนี่เมื่อเป็นปัจจคาแห่งครบมูลบริบูรณ์ในเป็นตนเป็นตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็มีอายตนะท่านเองมีอะไรจะได้แล้วก็มีผัสสะคือถ้ามีตาแล้วก็เห็นมีรูปมีหูแล้วก็มีจมูกมีเสียงกระทบของเขาก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดอุปทานตัณหาเกิดตัณหาก็ทะเยอทะยานอธิบายมันเป็นต้นแล้วก็เกิดเวทนาชรายนะปัญญาพัทโธพัทธาปัญญาเวทนาเวทนาปัญญาตัณหาอธิบายมาแล้วตัณหาปัญญาปาถนังเกิดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดอุปทานแล้วเป็นภพถ้าจะพูดกันแล้วมันเป็นภพมันจะปฏิสนธิอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นมันเป็นภพขึ้นมาแล้วแต่นั่นท่านจะเป็นภพภายในเป็นภพตอนนี้ท่านหมายถึงภพอันตอนที่เกิดเป็นตัวเป็นตัวเวลาจะออกคลอดมาอย่างไรชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสไปใหญ่ไปโตแล้วมีแต่ทุกไปล้วนๆนะครับทุกหลายเรื่องหลายอย่างนี่ว่าถึงเรื่องอวิชชามีหลักอยู่อีกว่าท่านแสดงว่าไอ้กามอภิชังตัณหาที่ในหังอวิชชาเกตังอธิบายเข้าหลักนั่นเองอวิชชาเปรียบเหมือนกันนาตัณหาไอ้กามเปรียบเหมือนกันกับว่าพืชผลไม้ที่เราจะไปปลูกในนาตัณหาเปรียบเหมือนกับยางคือน้ำมันของเพชรเม็ดผลนั้นเช่นเราปลูกถั่วดินปลูกถั่วลิสงเนี่ยในถั่วลิสงมันต้องในเม็ดถั่วลิสงในเม็ดถั่วลิสงนะท่านอุปมาเปรียบมันก็กรรมกรรมคือสิ่งที่เรากระทำทำดีทำชั่วเรียกว่ากรรมทั้งนั้นเม็ดถั่วลิสงนี่มาทันแห้งเรียกว่ายังมียางอันนี้สองนี้มดเม็ดถั่วลิสงที่ไม่แห้งน่ะยังเป็นยางนั่นน่ะอันนี้จะไปปลูกในนาปลูกในที่ใดเกิดขึ้นมดถ้าฝนฟ้าฝนตกมามันชุ่มเย็นนะก็งอกขึ้นมาเลยจึงว่ากรรมเป็นเหมือนกับพืชผลตัณหาเปรียบเหมือนกับยางอวิชชาเปรียบเหมือนกับที่ดินที่เราจะต้องปลูกที่เราจะต้องเอาลงปลูกอวิชชาที่อธิบายไปนี่นั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นภูมิของต้นภพชาติทั้งปวงมดที่จะให้เกิดขึ้นมากรรมทั้งปวงมดที่เราทำดีทั้งเพื่อผลทั้งหมดนั้นอันนี้แหละเชื่อไปที่จะมาเกิดอวิชชา หมายความว่าทำดีน่าจะมาถึงที่สุดก็ยังต้องอยากได้ดีอยู่อยากได้สุขได้ทุกข์อยู่เมื่ออยากได้สุขมันก็ต้องอยากได้ทุกข์ไม่เป็นธรรมดาคือกรรมทั้งสองอย่างนี้มันจะเป็นคู่กันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีดีต้องมีชั่วถ้าทำทั้งสองอย่างอยู่ตราบใดยังไม่พ้นทุกข์เห็นนั้นการทำดีทั้งชั่วจึงเรียกว่ายังเป็นตัวพืชผลยังเป็นตัวเม็ดอยู่ยังเป็นเม็ดอยู่เมื่อไม่เม็ดมันก็ต้องมีอย่างเนี่ยนะ เห็นนั้นตัวอวิชชาตัวนี้น่ะจึงพยายามที่จะทำลายด้วยพิธีต่างๆดังอธิบายถึงธาตุจิตน้ำไฟลมเลือดตลอดถึงว่าขันหายสนะก็เพื่อทำลายตัววิชาตัวนี้เพื่อเข้าใจถึงอวิชชาตัวนี้พืชผลนั่นกรรมที่เราทำนั่นน่ะมันมีครบหมดในนั้นพอมีพืชมีผลนะเช่นว่าเม็ดโทดินเราเห็นเม็ดโทดินเนี่ยเราจะเข้าใจว่าไม่มีดอกก็ไม่ได้ไม่มีเถามันก็ไม่ได้ไม่มีใบไม่มียอดไม่ได้ในเม็ดโทดินเม็ดนั้นเอานะมันยังระบาดอยู่มาเทียบทั้งเม็ดขนุนแล้วก็แล้วกันเม็ดขนุนเม็ดมะม่วงนั่นเราจะเข้าใจว่าไม่มีต้นมีลำไม่ได้ไม่มีดอกมีผลไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนต้นนั้นเราไปเห็นเขาแล้วว่าไม่มีต้นไม่บักไม่มีต้นไม่ดอกไม่มีกิ่งมีง่าไม่มีผลนั้นเรียกว่ายังเป็นอวิชชาอยู่ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเม็ดขนุนเม็ดนี้แหละมีทั้งต้นมีทั้งลำมีทั้งใบทั้งดอกทั้งผลครบหมดอยู่ในที่นี้ด้วยเหตุที่เรามาแยกแยะออกโดยอาการต่างๆอย่างที่อธิบายมาเนี่ยเป็นธาตุที่น้ำไปลงโดยเป็นต้นอันนี้เรียกเรามาแยกออกให้เห็นต้นลำและดอกผลในต้นนั้นถ้าเราเห็นว่าไม่มีแล้วเอาเถอะเผลอไม่ได้หรอกไปตกลงในพื้นดินแล้วไปถูกทุ่มเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมันก็แตกเป็นรากของไม้ปรากฏพอรากปรากฏเท่านั้นน่ะนี่แหละต้นเหตุที่จะเกิดอวิชชาอันที่จะเกิดสังขารวิญญาณอุปทานต่างๆเกิดไปจากเนี่ยแยกออกมาเป็นรากเสียก่อนต่อนั้นก็กลายมาเป็นใบนั่นก็เป็นลำเป็นต้นเป็นลำต่อมาก็เลยเป็นกิ่งเป็นง่าขึ้นมาตลอดถึงก็เป็นลูกเป็นผลดกมากกว่าเก่าเม็ดเดียวนะได้หลายผลกว่าเก่ามากกว่าเก่ามีเรื่องทำลายวิชาก็คือว่ามาแยกแยะเพราะฉะนั้นแหละตัววิชาตัวนี้ถ้าหากมารู้เท่าเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องกระเทาะหรือเป็นเรื่องทำลายเม็ดขนุนเม็ดนั้นมันมาเกิดต่อไปอีกจึงอธิบายซ้ำๆซากๆวกเวียนไปมาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อเข้าใจถึงเรื่องเหล่านี้อีกไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลทีนี้ตัววิชาแล้วเนี่ยถ้าหามาเข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นสัจธรรมความเกิดตั้งแต่วิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมันเป็นเรื่องตัวสมุทัยคือเป็นบ่อเป็นเหตุให้เกิดนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นู่นน่ะตัวสมุทัยเกิดแล้วก็ต่อไปตั้งแต่ภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกข์ทุกข์ตัวทุกข์มันอยู่ตรงจากนี้ไปหาภพชาตินี่ยังเป็นตัวสมุทัยพอไปถึงภพชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์โดยแท้ถ้าหากไม่เห็นชัดคือแยกแยะออกอธิบายดังอธิบายมาในเบื้องต้นแล้วเรียกว่าเกิดวิชชาขึ้นมามันก็ไม่ต่อคือว่าสังขารวิญญาณนามรูปชรายตนะไม่มีหมดไปมันเป็นนิโรธมันเป็นเรื่องดับในการดับเมื่อดับนั้นมันก็ไม่มีอะไรมีความดับก็มีความรู้เป็นคู่กันถ้ารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้แล้วก็เป็นตัวสมุทัย มันเป็นคู่กันอย่างนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายทั้งเรื่องอันเรียกสัทธรรมสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคราวนี้ถ้าหากไปรู้แล้วไปรู้คือปัญญาสมาธิติเป็นตัวมรรคแล้วก็ดับเรียกว่านิโรธมรรคกับนิโรธเป็นคู่ทุกเมื่อไม่รู้ก็เลยเป็นเมื่อไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นถึงว่าการอธิบายธรรมะนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางมากหากเราไม่ตั้งใจคิดตรึกตรองจริงๆหรือว่าจับเนื้อความนี้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องยุบถึงยังไงก็ขอให้ตั้งจิตให้มันอยู่ในเรื่องความสงบอบรมเนี่ยให้จิตงอกแงกวอกแวกไปมาส่งหน้าส่งหลังเราตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วที่อธิบายไปทั้งหมดก็ไม่ผิดจากหลักนี้โดยเฉพาะสรุปรวมใจรวมแล้วก็คือว่าถ้าหากเห็นอันใดเป็นเครื่องละไม่สะสมอันนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องบางคนนั้นเรียนรู้มากแต่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าไม่เลยไม่รู้ไม่แต่ว่าปฏิบัติได้มันก็มีเหมือนกันท่านหลวงพ่อมาเปรียบไว้หลายอย่างอย่าไปพากันเสียใจถึงไม่รู้จำไม่ได้ก็อย่าไปเสียใจท่านหลวงพ่อมาเปรียบไว้อย่างนี้เปรียบท่านเปรียบของหนูหรอกไม่ได้เปรียบคนหรอกเอาหนูมาเปรียบหนูบางจำพวกนั้นคดรูแต่ไม่อยู่บางพวกนั้นอยู่แต่ไม่คดบางพวกนั้นไม่คดด้วยไม่อยู่ด้วยบางพวกนั้นทั้งคดทั้งอยู่ถ้าผมหาเปรียบอย่างนี้หนูที่คดรูแล้วไม่อยู่นั้นก็ประมาณเปรียบมันก็เรียนแล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ทำอันนี้เรียกว่าคดแล้วไม่อยู่พวกหนึ่งนั้นไม่ควัดแต่อยู่ไปหาอยู่เรือรูของเขาท่านอุปมาเปรียบมันก็พูดไม่ได้เรียนศึกษาจดจำตำรับตำราไม่ได้แต่ปฏิบัติถูกอันนี้ท่านเปรียบมันกับหนูที่ไม่ได้ควัดรูแต่อยู่ไปหาอยู่ที่รูมันมีอยู่แล้วบางพวกนั้นไม่ควัดไม่อยู่เลยเหมือนกับคนขี้เกียจไม่ศึกษาเราเรียนไม่สนใจไม่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าและปฏิบัติก็ไม่เอารับหูรับตาอยู่ทุกผู้เหมือนกันอันนี้ทั้งไม่ควัดทั้งไม่อยู่หนูอีกจำพวกหนึ่งทั้งควัดด้วยอยู่ด้วยคือเรียนด้วยปฏิบัติด้วยเข้าใจด้วยเหตุนั้นเราจะเป็นหนูจำพวกใดเราไม่ควัดไม่อยู่หรือว่าใจควัดแล้วหรืออยู่หรือว่าไม่ต้องควดแต่ไปอยู่หรือว่าควดแล้วไม่ต้องอยู่เราจะเป็นหนูยังพวกใดจะเจ้าอย่างหนูยังพวกไหนก็เอาสิเรื่องที่เราเป็นอยู่นี้ทุกคนมันต้องเป็นหนูยังพวกหนึ่งแหละไม่จะพวกไหนก็ต้องจะพวกหนึ่งแหละแต่ว่าจะพวกไหนไม่จะดีกว่ากันให้พากันเลือกเอาธรรมะที่แสดงมาทั้งหมดนั้นอะถ้าหากเราฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติจำได้และปฏิบัติตามนั่นเป็นดีที่สุดแต่พวกหนูพวกที่สี่ดีมากถ้าหากว่าเราควัดไม่เป็นแต่ว่าเราหาที่อยู่คือหัดอบรมจิตใจของเราเท่าที่เราสามารถทำได้ท่านอบรมตั้งสอนแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้อยู่ด้วยความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ได้ตลอดเวลาเรื่องมันคล่องแคล่วทำนี่ทำนานอย่าให้มันเสื่อมได้มากเลยน้อยอย่าให้มันเสื่อมอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ควัดแต่เราหาที่อยู่ได้ก็ยังน่าบดีดีกว่าที่ไม่ควัดไม่อยู่เฉยบางคนนั้นควัดแล้วไม่อยู่อันนั้นก็ไม่ค่อยดีเรียนรู้มากโม่เลยแต่ตนเองก็ทำไม่ถูกทำไม่ได้สักทีอันนั้นไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละธรรมะที่แสดงมาดังนี้เป็นการแสดงสลับซับซ้อนวกไปเวียนมาหลายอย่างหลายเรื่อง หากว่าพากันได้เข้าอกเข้าใจแล้วจะได้ความรู้กว้างขวางขึ้นพิจารณาตามหลักนี้ถ้าหากเนี่ยว่าท่านรู้แล้วทั้งไม่ทันเข้าใจถึงอย่างนั้นก็ทำอย่างหนูพวกที่สองคือว่าเราไม่ได้ควัดรัวรู้อยู่แต่ว่าเราไปอยู่รู้ของเพิ่นเป็นอย่างน่าว่าเป็นประโยชน์อันดียิ่งอยู่ดังนั้นทุกคนย่อมพากันสนใจโดยในอธิบายนี้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยอาศัยประมาทธรรมเป็นความประมาทก็สามารถจะเห็นผลปรากฏขึ้นในตัวของตนดังอธิบายมา